Haupi entzule, haupi Ramontxo. Haupi ire behaz hala egiten bada, eta agur guzieri. Txagidea. Bai, eta ire? Bai. Bakantzetan. Bakantzetan, bai. Mexitiak tokte. Ez dakiet, oi. Ez du gentzun? Ez. Neork ez dik eran, ez deko hartzenteat gotik. Eta be kontent joan den ibiakoitzeko saioekin ere nola ez, hara, bon, puntuka segitzen mauzie, jakinen dukezie, zertaz mintzatuko giden, nola ez, joan den ibiakoitzean donean egarazin jokatu baitzen, bigarren eta azken finala intzinekoa, xira bat, txapelketa aipatzen dugu horbistan dena, eta be hori dautziegu entzunaziko Mareuski ezin entzunazio soki, baina bertsoaldi onbat zoitzen maiten dauzkitziegu. Hara, eta azken finalerdia zenez, oai ezagutiak dira finalean kantan haiko diren sei bersoarien izenak, ogoita aziko diuk alere. Bai, ebe ametsak zaiuz, endaian seikatu zena zuzenki eta sustraik horina doniane garatzin. Horiek biak behaz zuzenki seikatiak eta horiekin haiko dira Eneritz Zabaleta, Odei Bagoso, Mari Sarasua eta Xumai Murua. Hara, Magi Sarasua sorpresa, nunbait ertelan dia, gazte, bon, sorpresa, bainakian, maila bazila. Bainakian bazera leku bat, leku guziak hartzeko zitean, baina joan den aldiko finaletik egia bost bersuari bazira berriz lehian aurten, horiek bostak sailkatu dira, bo, etzian hori idatziare, baina hala izan da, eta segarren lekia beraz Magi Sarasuak arditzu. Hara, eta emazte baten entzuteko parada ukain dugu beraz, finalian ere, hainbat, hobe. Bon, ebe, ara, demorek ez tiau sobera galduko, ebe joan gira, guzien plazera indako. Doniane, garazin, sei bertsolariek bota zituzten eta gurrak entzuterat ordenean, egoitz Zelaia, Ramontxo Kristi, Odei Barroso, Madiane Txoperena, Sustraikorina eta Madi Sarasua. Indarra badut, mikroa bere, lekutik ateratzeko, indarra zuten Baionan ere, denak manifestatzeko, preso bat ere negarrez baita, euritan tabakoitzeko, eta euskara bilakatzean harremanen bitarteko. Bersolaritza ala ikusten dut, aurrez aurre bekoz beko, kexa guztiak behar den gisa, neurrian adierazteko. Tau erranta gogo bizi naiz, bersoetan aritzeko. Presta zaitezte gaur nire adina, zuek denak gozatzeko. Damu duxu kanbora, ezin joan izana, garazira jitea, sinin itzemana. Dardarka xira bainan, gaurkoa ez da drama, untxa pasatuko da, ez inkieta ama. Entxatuko niz iteat, iten dakidana. Entxatuko niz iteat, iten dakidana. Bertxu eskolako aurrei mil esker, zeboz goxo, zeboz bade, bertxua dugun itxasoaren, olatu berri ta ade, Itza da itzaren sare hizkuntza dugu ondare. Ea gai giren defendatzeko ne hori eraso gabe. Gaur sei bertso lagun gaude, ariko gira alare. Geure buruen kontra borrokan, bertsolaritzaren alde. Geure buruen kontra borrokan, bertsolaritzaren alde. Oltzara bi pausoz igo, sakonki hartu arnasa, arratsalde on garazi, gaur zinema dugu plaza, azken final aurrekoa, nerbioen anabasa. Sei lagun, sei esperantza, baina bagara kapaza. Saio ona egin nahi dugu, naiz eta ez den erraza. Antzi nahi ditut puntuak, nor geldituta nor pasa. Txapelketa izan dadin, euskalitzaren jolasa. Jakin zazue oso agurron, bat prestatua nuela, baina mikroan hori pasa zait, ta ahantzi dut kauenla. Berriz zentratu beharko dugu, alferrik nago bestela. Ea ez dudan nik huts egiten mikrofonoak bezela. Ea ez dudan nik huts egiten mikrofonoak bezela. Naizta nahiago nuken, oh beretik entzun, zuen ilusioei nahi diet erantzun. Lagun artean gira, presioa urrun, finalek dia baze, finalek diegun. Bertso maitale gisa kantatu dezagun, bertso maitale gisa kantatu dezagun. Ze perlak agur horietan ere, ara, seian den bezala, sustraiko linain agurra ere esplikatu behar dehau. Bai, ez baita agiri hola entzutean, mainan sustraio biluzeraik mikrotik kantatzeko, entzatu zen bezpikat mikroa goratzen, hola, eta ateatu zen mikroan zangoa edo desmuntatu bizkat alon, eta orduan biharren mikroratu gubildu zen, eta segidan botazin agur hori. Ara, bat batian, pentsatzeko bat da hasteko. Bo, ebe sartuko gira saioan. Sartu ziren bezala funtsian, lehena eta bigarrena entzunen baititugu, jarlikoen arabera mintzuniz. Eta duen gira egoitz zelaia, eta Ramuntxo Kristin behatzeat, zortziko handiekin hasi ziren, kompostelako bidian dira naski biak, gaia ona. Egoitzek eta Ramuntxok berriki elgar ezagutu dute. Kompostelako bidean dira, eta Ramuntxok goiz osoan ez du itzik egin. Egoitza sita, Iruna bertsu zortziko handian. Erromez gisa abitu gara, Kompostela dago urrun. eta bidean atxeman eta Ramuntxo bera dut lagun, bere jarrerak nire iritziz, ez du nahi adina zentzun, mikrofono bat jarrita ere, ezingo zintudan entzun. Bide unetan kurutzatuak, ta eginak gira lagun. Ez ezaguna egiten baita, bidean fite ezagun. Bainan zu otoi isildu zite, ni bakean utzi egun. Jaungoikoarekin mintzo naiz eta nahiago dut hura entzun. Beraz jainkoa entzun nahiean, ipini duzu burua. Baina ez dakit afera hori, ote dugun segurua. Jaingoikoa da zeru altuan, gure gandik urrundua. Egun batean aditu gendun, ta hola doa mundua. Nik sinesten dut, bai bai jainkoa, zeru altu hortan dago. Eta bidean abiatu niz, hua entzun nahian nago. Bidea eginez sendi nintazke, hartaz gero taur bilago. Otoizuk egoitz utzi bakean, joan 100 metro aintzinago. Kristaua zara, ala diozu, baina zabiltza ziniko. Alden du nadin eskatu eta, egin didazu zimiko. Alden duko naiz, nahiko baduzu, baina gaizki da mutiko. Barkatu baina hola ez duzu, zerurik irabaziko. Zerua galtzia enetzat egoiz, denez zinez beldur gari. Zurekin hemen 10 minutaz, mintzatzia da aipagari. Bainan mementuan utzi gezagun, segituko dugu sari. Hemen mintzatuz sari zer dugu, guk ondatuko elgarri. Bertsoaldi ona, komentatzen... Edera. Edera, polita, zinez, polita. Ez, komentatzen ginean, humoretik tiratu dira eta egoitzeak lehen bertsotik, nik senditu diat hala, entzutien, bedigen. Bon, behar bai, pentsatzen diat gaia izaten altzela ere serioskiago tratatia edo sekatu behar bat zertako nintzen mintzatzen edo ora, binan pixkat egoizta biak uste diat berriz piritia dugula eta biak albada segitan lotu irriari bide horri hartzen dugula eta ala hasi duk eta... Gio egia, entzineko kanporaketa eta finalerdietan pixkat, ara, zela umuria lan zen, sobera hasteko zortziko handieko lanian, piztu zen geosot, ene ustez hasteko zortziko tipiaikin zinez piztu baitzen, hor saioa. Joen gituk beste pare baten entzuteat, guai zortziko handian Onore, Udei eta Madiane gogoanduka Ramuntxo. Ez. Amatxi? Jarri berrian intian. Ega, baina aski, pentsatzen. Bi emazte dira, bi emakume, jara, jana da, azteko, gaian, baina gero, xehetasunetan txartzen da, Odei, Amatxi eta Madiane Biloba, edo Arraura. Eta beraz, politika utzi nahi du, orain Madianek asperturik, zaitu lako. Entzun gaia, Pantxika, Solorzanok emaiten duena. Egoitzek eta Ramuntxok berriki... Ez, hoi bai. Odei eta Madiane... Emazteak zirezte. Odei Amatxi eta Madiane Biloba. Madiane, baztertua senditzen zirelako, politika utzi nahi duzula erran jozu Amatxiri. Odei hasita, Iruna Bertsu zortziko handian. Orain urteak ala nahi eta politikan zinen sartu. Neorketzintuen hortara pusa, zuk zeuk zinuen autatu. Gara izarretan guri lekua, egin ziguten ukatu. Ta zoritxarrez garai berriak, ez dira hainitz aldatu. Nahi nuen izan lehendakaria, nahi nun izan alkatea, ta zoritxarrez arrazoi pixkat, duzu Amatxi maitea. Zapalketa bi aldiz egiten, ari baita jendartea. Ez da erresa euskalduna eta emakume izatea. Izan nahi duzu lehendakari gai, izan nahi duzu alkate, baina hainbeste ez da aldatu, ez inguru ez gizarte. Emakumeek jende aintzinean, ez duten aiaina bake, berdintasunan alde baita haude, momentua heldu arte. Zuk esan duzu berdintasuna, dakartela hitzetara, baina... Gerora beti berdina, dute haiek begirada. Ta naiz eraman nahiko genuken mundua aldaketara. Pausuak, pausu batzuk emanak ditugu, baina aldaketa zaila da. Bai aldaketa izaten baita, ainitzen dako problema. Ongi badakit lehen zinena, eta badakit zirena. Naiz eta utzizuk politika, ta atzean utzi dena, neretzat beti izanen zira, politikorik onena. Eskerrik asko zure laguntza, hartzen dut maitasun handiz. Zarra izan arren oso seguru, egiten baitidazu itz. Orain aparte joan nahi nuke, nekatua nago aldiz. Pixkat indarra hartu ondoren, ona itzuliko naiz berriz. Horre, zortziko handi edera, lana, azteko edera, eta udei, Barroso eta Mariane Txoperena gintian entzuten. Bai, doinua biziki ona poetazian, doinua eta egokia enostaz gaia entzat, eta holako botzekin, biziki goxo zian horien entzutia. Hara, ez dakiat, behar bat bertsoaldi onena zen, hasteko, obekien kantatuena, hoi, duda, izpik, gabe. Bon, haintzina, diarrekiko du diau, zortziko, tipiko lana, bon, ez dut, soera ipatuko, hala, nahi duka ipatzia. Ez, bon. Ramuntxo, eta odei ditugu bai behatuko, eta portreta historio, untxa beha gaia, gakoa hortan baita. Odei margolaria da, eta Ramuntxoren portreta egin zuen. Ramuntxok difamazioagatik salatu nahi du. Ramuntxo hasita, Iruna bertsu zortziko txikian. Begira margo untan, nik dudan itxura, egiazki ni naizen ere badut duda. Ez da sartuko ere kopetaren muga, potjeta galdegin dut ez karikatura. Potjeta galdegin dut ez karikatura. Ba aldea badago karikaturara, pintzela mugitu dut una eta ara. Barkatu lagun baina olakoa zara, ta ez baduzu maite zure problema da. Ta ez baduzu maite zure problema da. Untxa badakit jakin, Tom Cruise ez naizela, nere burua alere ikusten bestela. Lanian ikusten ikusi zitut, jola ta jogela. Uste nuen birgia idekia zinuela. Uste nuen begia idekia zinuela. Nik enizun egin nahi lagun lendik minik, aski praktika ere banuen jadanik. Ola eta horrela egin alenik, olakoa zirata zer eginen dunik. Olakoa zirata zer eginen dunik. Ez dakit egiazki, zienez margolari, atik gogotik zira, nitaz trufan ari. Ez dut deus konprenitzen egia kulturari, ta oino gutiago arte modernoari. Ta oino gutiago arte modernoari. ba maitatuko duzu egonik begira, hemendik iluneta, hemendik argida. Modernismoa hau da uler zazutira, ta zu horretarako zarkitua zira. Ta zu horretarako zarkitua zira. Haue, azkenean, izi erriuntza kantatia zian. Barkatu, zortziko txipiko lan entzuten ginean hor jamuntxo, ginuen entzuleak. Espikatu behar dia, hori erri horrena? Bai, hori horrela eta horrela eta hola eta horrela izan gira biak. Espikatuko duk, nik ikusi duk. Bai, bon, portreta egiten dutenak ikusi badituzie, dituztenak barkatu. Hola, erreferentziak hartzen dituzte edo, ez dakit, susen zertako, jakinen dute. Erripotoloa ikin hola hartzen dute eta pintzela eta, bon, hori egin zuten. Oberena duzie, silaba.net webgunean bideoak ikustia eta konpreituko duzie askifite. Azteko eta nula zela ertentzakon odeiek bigarrenean, erripotoloa aspirat buz, diarriz. Ez dakit argi zenetz, ez diat uste, jamuntxo, baina bon, horrekin inbiarko. Baina kin nik janik zertzen, berba, enu gehiu argitu. Egia. Bo, segituko diau guai eta zortziko tipiko lan batekin. Bai, eta Madi Sarasua eta Madiane txoperena entzuen ditugu oaikoan. Hor gaian bertsoa janik aipatzen zen, eta bon, begi klitska bat piskat bertsoari guzier eta bertsoa itzari. Zirkoarekin eman zuten gaian. Madi, zirkoko nagusia zira. Eta gaur Madiane bertsularia heldu zaitzu lan eske. Madi hasita, Iruna bertsu zortziko tikian. Bertsolaririk ez dut, nik entzuna usu, ta pixkat ahiturik gaurko untan nauzu, baina utziko dizut zuretzat zeluxu, trapezaren gainetik kantatzen baduzu. Trapezaren gainetik kantatzen baduzu. Naizta egingo nuken hori segustura, ekilibriorik ez dut eta badut duda. Galtza kolore txuak zapia burura, ez aldaukat nahikoa paliazo itxura. Ez aldaukat nahikoa paliazo itxura. Jendean ibezala hasiko da ijiz, pailazoa bereen laguna iduriz, urrengo zenbakian aldatzeko behiz, leoinaren ahoan mikroa ezagiz, leoinaren ahoan mikroa ezagiz. Hori pixka bat zaila dugu behar bada, lehoiaren arnaizta egin dudan jada. Etorri bertxotara ofiziotara, bertxoz edo zer gauza eiteko gai gara. Bertxoz edo zer gauza eiteko gai gara. Babai zure ideian, hau dut gustukoan, ihiari emanez itzuli ostikoan. Garazira ekaji dezagun mikroa, eta osa dezagun bertsozko zirkoa, eta osa dezagun bertsozko zirkoa. Naizta izan ditzaken amaika bertute, nahiko abstraktua da ez alduzu uste. Bertsolari honek saio denak iten tuzte, eta gu berriz zirkoan edo zeren truke. Tagu berri zirkoan edo zeren truke. Hara, lanpoita horre Marisa Asua eta Mariane Txoperenak eskainizutena, bereziki bakotxaren lehen bertsoanik ainiz maitatutiat. Ia. Da espikatzeko ere hor, ez baita ikusten irratiz, lehen bertso horretan Marianek pixka deskribatu zuen nola jantzia zen, zenta egun horretan ere... Bazin bai pailazo edo klunitxura zeit. Hara. Eta segituko dugu bai gure puntukako klunarekin. Prezeski eta segidan Xanen Kronika. Ez nakien, nori, xuxen, zuzendu behar nuen egungo kronika. Bi bertsolari gogoan nituen, bat zeru gaineko izarraundia eta bestia, sukaldeko ilunetik argirat jargidena. Bat sustraikolina eta bestia hi, ene, Ramuntxo Kristi. Jo, istanpatez pentsatzen egon onduan, aizanuk, dainan, Ramuntxok ez tik maiteko ari buruzko kronikat. Orduan ara, autu bat egin behar zela eta, biak aipatuko ziuztet, epizetu! Bon, geho sustraiko linaz, ez dut gauza berririk idatziko, jadarik milaka, zer diot, milioika hitz idatziak izan dira, riburuz, baina nale, la klas sustrai. Bai, banakian txekulako saioa eginen uela eta enindian trompatu. Errez, bestiak sekulan txobera lehertu gabe, ire nagusitasuna erakutsi daukuk, garazin, eta higere untxa mehesitu duk finaleko tiket hondi hori. Ibai! Baina gau hartan txustrai, eintzan bertsolaritzaren zeruan dirdiran zegoen izar bakarra. Ez, eta oino gutiago ene bihotzeko zeru infinitoan. Ez, beste izar bat piztu baitzen ibiakoitz gauean, Ramuntxo Kristi izenekoa. Bai, badakiat Ramuntxo lehen erran bezala ez dituk maite hiriburuzko laudorioak, ez dituk maite hitz milikatzaileak, ez dituk maite meretsi dituzkan pereka goxoak entzutia, baina zer nahi duk, txaflatu nuk, eta enuk egoiten ahalita zerbait erran gabe. Nola erran, baduk beste bertsolari guziek ez duten zerbait, umore pundu hoi behar delaik, seriostasun hori behar delaik eta sustut bertsua eta ideia botatzeko manera berezi hori. Zinez preziatzen dutana eta ez nuk segur hori pentsatzen duen bakar. Nire amari botadukan lehen agur hori soragarria atxemandiat eta momentu hartan, bi segundaz izan bada ere, dolunian nire ama ez izaitia. Jo, ez duk behar ba, hik nahi izan dukan bezain untxa egin, ez dakiat. Funtsan beharrik, bestenaz ez nean menturaz sustraik olinarik aipatuko ere, ene kronika untan. Ietzat ere txapelketa bukatua duk orain, hasteko Euskal Herriak jakinendik orain, duela bi urte Siberuan bertsolari bat bazela jakin zuen bezala, beste bertsolari handi bat badela iran, edo guez egian, baina jakinendik. Bibai, txapelketa soragarri egin duk, eta fier nuk hirekin eginik txapelketa buruzko salto handi hori. Maiaren, sue semeaz, fier iseiten altxia. Ata, antzigabe, begi kliska tipi bat ere Madi Sarasuari. Zuk ere kausitu duzu finaleko txartela eta beraz goresmenak. Erriak asetan irakurri nuen artikulu bat eta jadanik emazteak indarrean agertzen zirela reiten zuen idazle anonimo horrek. Eta behar ba, favorituak inketatzen altzirela ere, ezaki txusen orzen, baina nura ere, etzen bat ere trompatu orduan. Bibaz zu, Maji. Itzordu hartuik, guai, azaruaren amarrian eginen da finala hundia Baionan, Lugagelan. Herrirak deitu manifestadia eginen da lehenik eta geho finala. Bi itzordu desberdin, baina hain urbil momentu berian, Euskal Herriaren botza entzunen baita bietan. Ez utxegin, eta hatiatia! Mileska handi bat, Xan. Deusitaz, Ramuntxo. Entzule guzien parteaz mintzonoko. Aste guzizola eskertzean, ara ez duk bakarrik ene gatik. Ez, bakarrik izan eparian hor jorten. Bon, berdindik, ale, bego. Entzina giten, Ramuntxo? Entzina giten beti garaziko variete zinemarat joanez, oai? Voba. Ah, bai. Endaian duk variet. Bon, ve, baina. Egia. Beraz, bai, segituko dugu amajiko txipiko lanekin, oaikoan, eta zoin lanekin asko dituk. Lan hon bat, sustraik kolina, naski bakarra egizein den, geokartzelat pastuko dituk. Sustraik kolina eta madian etxoperena, bikotia, eta, bala, lanian aizanik haste guzian, batek zeitegin nahi haste burian, kanpoat ateratu, galo, eta bestiak etxene hon nahi, hori duk. Hala, eta entzun bereziki sustraien, entzun lan osoa binan, entzun sustut burutik buruz, eta sustraiek azken bertsoan berrizik harriko du lehen bertsoaren ideia, eta hori efektia dublian lortuko du publikoan artean. Madiane eta sustrai bikotea zirezte. Astea lanean kajaskan iragan eta, zuk Madiane, aste buruan, kanpora atera nahi duzu. Aldiz zuk sustrai, etxean gelditu nahi duzu. Madiane hasita, Iruna bertsua mareko tikian. Naiz eta lanak berez, neri ez eman minik, ta naiz ematen duen, gero horrek ordainik. Hemen gaude etxetik, atera ezinik, eta naiz eta sofan zuk ezartu minik, hil baino lehen bizitza egin nahiko nukenik, hil baino lehen bizitza egin nahiko Filma zarrak ikusi, Brad Pitt, Marlon Brando, bazkalduta afaldu, pizza gara gardo. Siesta ondorenean, bixirri pikaro, nekeak ez narama, etxetik arago, gure bizitza gure kanapean dago. Gure bizitza gure kanapean dago. Naiz hemen gelditzea, zuk duzun nahiago, ja bost egun etxean ditugu igaro. Kanpoan ere badira zinema ta trago, ta egia esango dizut ezin dut gehiago. Etxetik kanpo ere mundua badago. Etxetik kanpo ere mundua badago. Maitea hori etzen dun, kontatu beharrik, naiz kanpoan badagon, zinema ederrik, naiz ostatutan baden, pizza ta patiarrik, mundura teratzea, da alfer alferrik, maianenik naizaitut, neretzat bakarrik. Maianenik naizaitut, neretzat bakarrik. Naiz bikoteak berez, ez duen deus txarrik, zurekin nik ezin dut, ai hartu indarrik. Eta ja ezin dut entzun, nik zure marmarrik. Bikotea nahi duzu, ez da esan beharrik, baina laister egongo zara zu bakarrik. Baina laister egongo zara zu bakarrik. Nahi baduzu etxetik, joan zaite lasterka, mundu osoan dauden ostatuen xerka. Nahi baduzu besteei, eiezu fereka, dibortzioa onartzen dut, ta gogoz beteta, berdin zait kanapea nerea da eta. Berdin zait kanapea nerea da eta. Kanapea itzultzen duk azkenean. Jara, eta jendeak jaanik entzuna baitzin kanape historioa eta imaginatzen ginean denek sustrai bere kanapean dian. Jara, hor kausitu zian zinez, jendea iginaztia. Bai, eta gio kanapitak badielaik hakik bikoteetan hor. Zer norena den eta bo. Kanapia ukaitia behetzat, ontsok. Bo, horiek eranik, ebe segituko dia, ues, sustraiko linarekin, kartzelat pastuko gituk, eta bon, horretaraziko du dia ulana, enturaz? Hala, kartzelako lanian, beraz, bako txak, ukan ginean lehenik bi puntuer arrapostu emaitia, eta handotik gai bat, aski zabala, zabala bera markatia ere noa joan behartzen markatia pixkat, bi bertso kantatzeko nahi ginen doinutan eurian. Eta entzun zazi, artedik, parantxika xolor zanoin botz edera. Lana ez da bukatzen baina neguna bai. Ta gaua iristean, gogoz nola jarrai. Lana ezin liteke bihurtu bizigai. Talanaren zepoan ez dut erori nahi. Batzu zorioneko sortzen omen dira. Esenplua nahi bada nigana begira. Patxada haundia ta begitan diztira, utxa denak horrela sortuko balira. Una orai, bi bertsu nahi duzu neuhi eta doinuan kantatzeko gaia. Trein batean, sorlekutik urrun doan gaztea zira sustrai. Izendatu zutenetik, gaitz guztien erruduna. Parisko aldirietan, preso daukate laguna. Nahi bezain azkar etzaio, inoiz pasatzen eguna. eta estimatzen du gure hitz eta musu leguna. Trenean elkartzen dira lena ta etorkizuna. Horren beste kilometro egiteko gaitasuna. Batzuntzat turismoa da, neretzako maitasuna. Batzuntzat turismoa da, neretzako maitasuna. Kristaletik begiratuz, borobildu gogoeta, kafetegira buelta bat, kafe bat hartuz tarteka, liburu bat irakurri, beti burua alerta, edota lasai lo egin, amets ederrenen xerka, ez dakitze pasako den, eta beti baita eta, baina noizbait berarekin egin behar dut buelta. Joaten diren tren guztiak itzuli ohi dira eta. Joaten diren tren guztiak itzuli ohi dira eta. Hala, eta jakintzazi ez dela usu bainan, hor, hemen ere biak egonak gira isil-isilik, bertso hori erso, zinez bertso aldi eder-edera, biakaren bertso, azken bertso hori hainitz maitatu diat. Bai. Gioztik, aizan anuk sekatzen neburian tren batean zehiten altzen, eta errentik denak, azkenean, bai. Ez duk beste. Eta imaginatzen duke. Muntza jakutsi dugu, bai, berinatik so kanporat, lopiskat, irakurri, kafe bat edan, bai. Zinez, zinez edera, beste lan eder bat entzunen duena, Madi Sarasuarena. Lana ez da bukatzen, bainan eguna bai. Lan oso bera duguta denak bukatu nahi. Egoiten gira beti, zer ginen zaigun zai. Noizbait hartu nahi nukenik denbora lasai. Batzu zorioneko sortzen omen dira. Mundua injustua dugula argi da. Baina ingurutara gerora begira, denak zoriontsuak izaiten algira. Hau duzu Madi, bi bertsu nahi duzu neuri eta doinuan kantatzeko gaia. Trein batean, sorlekutik urrun doan gaztea zira Madi. Etxetik urrun joan beharra, da ikasleen legea. Naiz ta beldurtu ez ezagunak, ardezake boterea. Ez ezaguna ingurunea, ikasgaia ta jendea, sinetsi nahi dut urruti dela, baina la ere nerean. Bagoirik bagoi eraikiko dut geroaren treinbidean, geroaren treinbidean. Ilusio ez da esperantzaz, ene bagnea beteta, kazetaritza urrun ikasiz, mundu behi baten sekan. Naizena ere atxeman nahi dut, ta hortan jahi ahetan. Ingurukoak lagun buraso, etzaitezdela inketan. Urte betera hartua baitut itzulerako tiketa, itzulerako tiketa. Hara, nik gainenikak biba maili jakin baituzu hor gai hori baikorki tratatzen. Hara, usu tendentzia eta usu eta betikoa ere funtsian tendentzia delaik kartzelako gai horietan gai dramatiko erbuz itzultzea dola, hor, madik, jakindik baikorki bai tratatzen eta esperantzaz betetztako bertsoak kantatzen. Hara, eta xantzaun erran egin dakugu, beste guzti erbizela, baina finaleko, biztan dena finala, horretarazten dautzigu zuzenean Euskal Irratietan edatuko duguna. Hara, ezin bazizte, baionat, dienu, baina entxazizte ditiat, ze erran egin bai ebe ara, tenoria dula, eta bai, eta azte untan, hara, zerbait berezi, baduela. Gure izagaren agenda. Asteburu untako itzordu bakar bat aipatuko diat, egan, igande untan Donostian, Trinitate plazan izanen da hori, atxaldeko horren bataik aintzina, Unai Gaztelumendi eta Beinat Gaztelumendi entzuten alko dituzie bertxotan. Eta segituko dut segidan helduden hastean izanen diren itzordu batzuekin, helduden hastean bai, behar bada ez baituzie agendaren itzordua ukanen, baina bon, hor izanen gira izpituz betiziekin. Helduen astezkenian Baionan Bersuari filmaren proiektzioa eta solasaldia ondotik izanen da, asteazkenean behaz gaueko zortziak eta egitaik aintzina Kalostrape ostatuan Baionan. Eta helduen hortzegunean, azaroaren zortzian hori beraz Maulen izanen da atxaldeko zazpieta ikaintzina, John Mayaren mintzaldi bat bertso doinuetaz eta bertsoak kantatzeko maneretaz, Mauleko bertso eskolak antolaturik eta dener zabalik den itzordua zortzian beraz. Eta haiegan gau behila ospatuko dute aurten ere, azaroaren 9an izanen da aurtengoan, ortziararekin, haiegako denen etxean beraz gaueko zortziak eta aintzina, eta egitarauan beti bezala bersoariak aurten ere, aurtengoan gomitatu dituzte Usue Alberdi eta Joanes Etxebarria. Wow! Eta aipatuko dugu, bai biztan da, bai honan ere azaroaren amajean silabaren finala eginen dela, atxaleko bostak eta egitaik aintzina Loga Gelan, kantanaiko dira aurten beraz, Odai Bagoso Sustraiko Lina, Xumai Murua, Ametsak Zaius, Eneritz Zabaleta eta Magi Sarasua. Agurren zuleta ea orain, nora gara matzan trenak, kontuak kontu bi aste barru, guazen Baionara denak. Lehenik tokia izanen baitu eta aldarrika apenak, gero bersoak beteko ditu manifaren ondorenak. Badira gauzak kanapetikan gozatu ezin direna. Itzordea emana beraz azaroain hamarian mileskerren zure guzieri. Zien kanapetik sustitzen altzizte. Izan untxa beraz. Eta izan untxa, bai, aste hon eta aste, lastra arte dena.